فرمائی و اذا مس الانسان او کل چورسیگی انسان تا درن س تکلیف س مصیبت او بیماری دعا ربہو نرابلی دیخ پل رب منیبن الیہ او دے رجوع کون کے وی راگرزیدن کے وی الیہ دغ اللہ تا اخلاص سر اللہ نا دعاگان غواڑی او توجہ اللہ طرف تشی ثم اذا خولہو بیا کلچ ور کی اللہ دتا تخویل پا مانا دا اعطوا رازی دا ورکولو ثم بیا اذا خولہو کلچ ور کی اللہ دتا نعمتا نعمت منہو دخپل طرفنا نسیا نوہیر کی دے ما حغ کان چو دے یدعو چه دبرا بللو اللہ رب العزت الیہ غیتا من قبلو ددی نمخ کے یعنی چه کلپی غمونا مسائب و تکالیفی اللہ تجاڑی اللہ رب لی او چه کلا اللہ دغ غمونا غریبی فقیری او مسائب تیلری کی نو دے حغ جڑاگانی فریادو نہیر کی چه کمی دے بیماری او تکلیف او پا غریبی پا وقت کی اللہ توالے وجعل للہ اندادن او گرزوی دے اللہ لرئی صداران او شریکان بیا نعمت اللہ ورکڑے مال اللہ ورکڑے صحت اللہ ورکڑے اولاد اللہ ورکڑے او دے داغی نسبتونا مخلوق تا کئی او غد اللہ سر شریکی لیدل عن سبیله دا متعدی او لازمی دوار مانے دا لیدل دی دا پارچ گمراہ شی دے یا دی دا پارچ گمراہ کی دے نور خلق لر عن سبیله دلار دا اللہ نا مخلوق تا کئی او غد اللہ سر شریکی لیدل عن سبیله دا متعدی او لازمی دوار مانے دا لیدل دی دا پارچ گمراہ شی دے یا دی دا پارچ گمراہ کی دے نور خلق لران سبیلی ہی دلار دا اللہ نا دا دی او کافر او دا مشرک حال اللہ ذکر کرے اوزن اوقاتو کی یو ناپوہ مسلمانم دغ نظریہ او طریقہ جوڑا کی چی مشکل لے مصیبت دے فقر و غریبی دا اللہ تجاڑی لیکن کله چې الله غو مصائب لري کی نو بیا دې د شرک او کفر او بی دیني او ظلم او سرکشي طرف ته ځي او دا حال الله د انسان غنو زینو کی ذکر کړي چې دې په مصائب او تکالیف کې یو الله رب لی نو کله هغه مصائب او تکالیف چې الله لري کی نو بیا دې د الله سره شریکان جوړي او دا یو قاعده قران پاک ذکر کړي چې په مشکلات او لویو تکالیفو کې مشرکان او یو الله رب لولو او چې کله غو مشکلات او تکالیف به ته الله لری کل نبیا به داغه د لری کول نسبت خپل خدایان او معبودان ته کولو لقد اغه مثال سوره لقمان وګورئ تاسو مخکې در لتیر شي خدایان و معبودان و تکولو لقد آغی مثال سوره لقمان و گر ایتاسو مخ کدر لطیر شوی پس سوره لقمان کے یوشتم پارا کی رازی داغی ذکر اللہ کڑو آیات گر ایدو دیر شم وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ أَوْ كَلَچ پټ کی دوی لرا چپید دریاب وَإِذَا غَشِيَهُم أَوْ كَلَچ پټ کی دوی لرا موجن چپید دریاب کزللی پشاند ور یزو د سورو مشرکان چې په سمندر کې به سفر کولو او کله بداسي چپور اگیر کل لک ور یز د سر د پاسه چپی به د سر د پاسه شوی دعو الله را بلیدی الله مخلصین له الدین او خالص کون کی وی دغه الله لره د خپل بلنی فلما نجاهم الی البر هر کله چې الله نجات ورکی دی ته د اوچه طرف ته فمنهم مقتصد نزنی د دوین حق پر سوی کما خبره چې په دریاب کې کولا الله خالص را بللو او خالص د الله عبادت او بندگی کولا نو د دریاب نه دراوتو نه پسم پاغی کلکوی او زن انکارو کی وما یجحد انکار نکوی بی آیاتنا زمون دا آیاتننا الا کل خطار کفور مگر اریو خطاکار کفور او ناشکرا دا مشرکانو طریقہ پلویلو مصائبو کی پلویلو تکالیفو کی بیا بیخ پل خدایان پری خل او اللہ بیرا بللو چکل آغا مشکل بتی اللہ لریکو نو بیا بی اللہ سر شرکان جوڑو وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَا کَلَچُورَسِگِ انسانِ کَافِرْتَا انسان نہ مراد دے دے کہ عام انسان نہ دے بلکہ انسان کافر و مشرک تے مراد دے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ کَلَچُورَسِگِ انسان تا دُرٌ سَتَكْلِفًا دا دا مال وی دا اولاد وی دا بدن وی ربہو نرابلی دیخ پل رب لرا اللہ لجاڑی فریادو نکے منیبن الیہ اور رجوع کون کے وی راگرزید ان کے وی الیہ دغی اللہ تا ثم بیا اذا خولہو کلچ ورکی اللہ دتا نعمتا نعمت منہو دخپل طرفنا نسی نحیر کی دے ماہا کان یدعو چو دے چد برا بللو اللہ الیہ غیتا من قبلو ددین مخکی وجعل للہ اگرزوی مقرر کی دے اللہ لرا اندادن ایسداران لیدل عن سبیلہ لازمی و متعدد دوارا مانے کی دا دید پارچ دے گمراشی دا اللہ دلارنا دید پارچ دے خلق گمراہان کی دا اللہ دلارنا قل ورطوا اے زما حبیب تمتع فائد و اخلا بکفر کا پدی خپل کفر سر قلیلا لغنتی چت پا مسائب و مشکلاتو کی اللہ تجاڑے نو چې الله در نه لري کی نو بیا دې ځان نو ورته خدای او معبود جوړ کړی وې دا دل لري کو دنه نا په مسلمانانو انده طریقه دا بچی بني الله نه بغواړي غواړي و الله به ورکی نو بیا وې دا فلانی بابا او درګالا اغیرا کړی دا وې موږ ډېر بابا ګان دې لپاره را لړزول اولیاء حق دی کرامات حق دی خدای تعالی اولاد نشي در کوله مصائب او فقر او غریبی وت الله لري کی نو بیا بوئی یر دا سخی سے او فلانی بابا او فلانی شہید چی دا آغز امون نم نظرانی منخت ما کولی دا غران لرکل دا مسلمان صحیح مسلمان دا طریقہ دا چھ مشکلات و تکالیف و دعاڑو کی بدے اللہ تجاڑی او کدن آغا مشکلات و تکالیف لرشی ندے بوئی دا دا اللہ فضل و رحم دے اللہ ران لرکل قلو آیا تمتع فائد والا بکفر کا فدی خپل کفر سر قلیلا لغنتی انکا بیشکت من اصحاب النار یہ دخاؤن دانو دورنا مخی اس دا کافرو حالات بیان کل نو دے رستو آیات کریمہ کی دا مومن حال ذکر کئی امن ہوا قانتن آنا اللیل ساجدا وقائما امن آیا غسوک هو قانتن چی آغتا بدار دے اللہ تا آنا اللیلی پاغا وقات دشپی کی ساجدن سجد کون کے دے اللہ تا وقائما او اللہ تا ولار دے یحذر الاخرتا یریگی داخرتنا ویرجو رحمت ربه او امید ساتی د مهربانی د خپل رب قانتن تابدار دے دکی خشوع و خضوع دا او پټول اوقات د شپې کې ولاړ دے نو د شپې په اوقاتو کې ودریدل او خوب پریخل آرام پریخل خپل بستر پریخل دا د محبت الهی علامه ده. نو ګورا پدې کې محبت ذکر کو یحذرو کی درت خوف او ير ذکر کئ يرجو کی درت امید ذکر کئ کامل بندگی له جوړی کی جدادری صفاتونه سړی کی علا وجه الکمال موجود وی یو د خپل الله سره به انتها مینرا دویم د خپل الله نه کامل ير را دریم د خپل الله نه کامل امید ساتي د دې دریو سیزونو نه چې کمشه جوړ شي هغه ته عبادت وای او دا درې صفاتونه چې چا کوي هغه ته عبد او کامل بنده وای دا درې صفاتونه ذکر کړل او انا اللیل کې امام قرطبی او ابن کثیر وای دینه سو مراد دي نو چا ویلی تهجد ته مراد دي او بعض مفسرین ویلو انا اللیل سره د شپې اول د شپې منز او د شپې اخر اور آر مسلمانانو طریقې ګوره د شپې په اول کې عبادت کوي چې ماخام ماسوتن دې نو د شپې په دې منس کې تهجد او ترا پاسي نو د شپې په آخر کې عبادت کوي د سبا مز تلاوت او ذکر او اسکار کوي نو انا اللیل اغا اول او منز او آخر د شپې اول او منز او آخر د شپې دا درې واړ اوقات دین انا اللیل مراد دی یو جمال استادنی تا سرطولو خیال بیانی دا غلا آنا اللیل نمراد دا غدری وار اوقات تی دری وار اوقات تی مراد دی بازی ویلی لکا حضرت حسن بصری رحم اللہ چی دینا مراد جوف اللیل لے جوف اللیل چاویلی دینا مراد غمن دماخام او دماس خوتن لے او دا لگو رمخ کی متیرو دا دیر قیمتی وقت لے دماخام او دماس خوتن پو وقت کی دی وقت کی عبادت کول تلاوت کول دعاگان کول دا قیمتی وقت لے ماخام او دماس خوتن تر من دو حسن بصری رحم اللہ و دا امام قطادر رحمهم اللہ یو قول دامو چی آنا اللیل ستوئی اولہو و اوسطہو و آخرہو دشپی اول او منز و آخر تی مراد دے او قنوت بی آیات کی پمانا دے تابداریو قنوت پا آیاتی کلمہ کی پمانا دے سو دے تابداریو او دیدے کہ ابن کثیر اگر روایت ہم ذکر کرے امام ابن کثیر و نور مفسرین و اگر روایت ہم ذکر کرے وی سوک چی دشپی را پاسی دو او دا ماخام نراوال تر سبا پوری سل آیاتو نے ہوئے نو دیو پا دا غشپا کی دا قانتین و نولی کلیشی دیو پا دا غشپا کسی من قرعا بمئت آیا فی لیلہ کتب لہو قنوت لیلہ چاچی سل آیاتو نے لسلسل پیوش پکی نو ده ده غشپی قنوت ودل اولی کلیشی گورا ده عرشپی جدا جدا تابداری دا امن هو قانتن آنا اللیل ساجدن سل آیاتونا سل آیاتونا لولئی پنفلونو کی لولئی او اصل که ده اللہ احسان نما سوتن مجھتی سڑے کئی ده سل آیاتونا پیسکی پورتی گی پی نه حرکات دیده ما سوتن ناغی کی گورا وہ پیری نہ پیری خو فاتحہ شوا فاتحہ ہوا یا تو نے اور بیا اور سر مختصر مختصر سورت کوش میرے کنا نددی نے تقریباً سلو نڈے رہا تو نے جوڑے دینے لاؤ پکار بھی چنوافل کی سڑے ہوئے سورہ ملک ہوئی سورہ الف لام میم سجدہ ہوئی سورہ واقعہ ہوئی نور دو قرآن سے تلاوت کی نسل آیات نے چچا دشپی اولستل نہ دغ شپی قنوت بدد پارولی کلیشی امن آیا اسوک ہوا قانتن چیاغ تابدار دے آنا اللیلی فاغ اوقات دشپی کی دشپی پا اوقات کی اللہ لتابع دے ساجدن سجدک ان کے دے وقائمن والار دے دادا محبت کا انداز خی زکا دشپی سڑی خوب پریخ ہے بستر پریخ ہے نہ داد دد محبت الہی علامہ یحذر الاخرت آو یریگی دے داخرت نا ویرجو رحمت ربی او امید ساتی د مہربان خپل رب ایمان دے دو سیزن و پمنس کے یو طرف نہ دا اللہ نہ بریگی او یر داد چرا اللہ دا وامر و نواہی پابندی کے بل طرف لدا اللہ دا رحمت امیدوار بے دغ مردا چکل زن کدن والا وقت شروع شی نو بیا با امید سیوا کے پیرا چکل زوانی دا روغ رمٹی نو یر لگا سیوا کا پا امید والے لکر آگلی چ نبی علیہ السلام اغا صحابی تر آگے اور آغا زن کدن شروع وی کے فتح جدو کا حال دے سنگ دے فقال ارجو آخاف ویدا اللہ حبیب اللہ نو امیدم ساتم و یریگم نبی علیہ السلام اور تو فرمائے وی نجم کی پزڑ دے او بند کی پدا سے وقت کی مگر اللہ دل ورکی آغس چدے امید ساتی او امن ورکی داغس نچدے داغی نیریگی او سوچ فکر چون کی زندگی چسنگ تیرشی نو زن کدن کی ماغ غم و فکر سن کی دا مومن شان سدے یحذر الاخرہ یریگی دے دا خیرتنا ویرجو رحمت ربی او امید ساتی دا مہربانی نخفل رب آیات عام دے بعض مفسرین لکلی ویداد عثمان رضی اللہ عنہ مبارک نازل شے لکر امام قرطبی اور ابن کثیر دل تلکلی ابن عمر رضی اللہ عنہ وہ امن ہوا قانت آنا اللیل ساجدا وقائما اغب وذاک عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ودا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ یاد ہے ذکر بڑیر منزون کول دیر تلاوت میں کولو دی پوری ثابت تھی کہ ربما قرأ القرآن فی رکعہ کلے ٹول قرآن پیو رکعات کم ختم کرے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ او کل راغلے دا حجر اسود او دا مقام ابراہیم پا منس کی ادرے درے او پا یو یو رکعت کی مقام ابراہیم سر قرآن پاک ختم کرے نو آیات نازل شوے دے دائی بارک کے حکم ارچال عام دے امن ہوا قانتن آیا حاغ سوک چی دے اغتابدار آنا اللیلی پا اوقات دشپی کی ساجدن سجدک ان کے دے اللہ تا وقائمن والار دے یحذر الاخرت آئیری گی دا آخرتنا دا آخرت غم دے اور سر چی سب کی گی زبا اللہ تا پیش کی گا زما دی سیرت و سورت تبا اللہ گوری ویرجو رحمت ربی او امید ساتی دا مہربانی دا خپل رب اور بعض سڑے تش امید ساتھی اور زندگی تو لگا دا وڈا دا امید دو کر نا علا بکار کی یو پر یری گی سنگا یری گی یر دا نا دا چیو سڑے سے چگی ہو یو جاڑی یر دیتا ہوئی دا اللہ دا حکم مطابق زان جوڑو دا موس پا وقت کی موس کول شکل دا شریعت مطابق جوڑو معاملات صفا کول طول زندگی بانے نظر غرزو نیو آج پدینی کی باعث ہے تش امید ساتھی ہے چھے سیر خوخ را کئی شکل دے شریعت میں خلاف دے رضا شپے طول پا ڈول سرنا او پٹے پا ویسیار او پا غیبتنو کی تیری گی معاملات ټول سودی او بانډونه او بیمې دي او ټول حرام خوړل دي، او بل طرف ته امید ساتي دا د شیطان دوکړه. یحذر الاخرتا یریږي د آخرت نا ویرجو رحمت ربه، او امید ساتي د مهربانۍ د خپل رب. قل ورته ووایه زما حبیب، هل یستوی الذین، آیا برابر دی هغه کسان، یعلمون چه غیبو ہیگی، والذین آوها کسان، لا یعلمون چه غیبو ہیگی. کوئی دن کی چالوئے چاکے چه دادری صفتو ندی، دا قرآن و سنت علم دے و دادری صفتو ندی، دا اللہ محبت دے، دا اللہ یردا، دا اللہ نومیت دے، نو دیت وی الذین یعلمون. یو سڑے پا دینو پا قرآن و سنت زان نپو جائی، نہ محبت الہیشتا، نہ دا اخیرت یرشتا، نہ دا اللہ دا رحمت سومیتشتا، نو دیتا وی والذین لا یعلمون، دا غا خلق دے چی پوئی گنا. نو ای آیا دا برابر دی؟ قل ورطا ہوا آیا، هل یستوی الذین، آیا برابر دی حق کسان، یعلمون چی غی پوئی گی، والذین او حق کسان، لا یعلمون چین پوہیگی. اب آگے علماء دام ویلی دا پویدن کی سوگ لی، ورد ایات کی دری صفتنا ذکر کل، دا آگا پویدن کی خلق دی، او آگا نپویدن کی سوگ دی چی آگا پاتم آیات کی ذکر شل. مسائب و تکالیف کی خوالات اچھگی ہوئی، لیکن مصیبت چلے شو، غریبی لرے شو، مالدار شو، بچی نو اللہ بچی ورکل، بیمارو اللہ صحت ورکو، نو اجعل للہ اندادن، اللہ لے شریکان جوڑ کری، نو داغ والذین لا یعلمون دی. قلو آیا حل یستوی الذین یعلمون، آیا برابر دیا و کسان چی پوہیگی، والذین لا یعلمون، آیا کسان چی دی برابر ندی. عالم و غیر عالم برابر ندی، دا اللہ مساوی کری ندی. انما یتذکر اولو الالباب، بے شکا نصیحت قبلی اولو الالباب، خاوندان دا اقلنو. نو اللہ وی پوہ خلق او نا پوہ برابر ندی، نو پکار دا دے گرے اسڑے پوہ دے، مسلمان دے، دا قرآن درس کی کینی طالب دے، دا دین سر واسطہ دا، نو دل ندی پکار چی غلط و مجلسنو کی کینی. یو زید ٹھئی مجلس تے، گندہ مجلس تے، خراب جرگدا، دا ظلم فیصلی کی، نو دل پکار نیدی چی دل تکینی، دا سر دا دین نسبت تے، دا ناپوحان سر بدے زان ناپوح کئینا، دے حافظ دے، دے عالم دے، دے طالب دے، دے قرآن تکینی، دارنگی دے دی دین سر پنور طریقو واسطہ دا، نو اللہ وی برابر ندے، نو دے بزان دا جاہلان سر یو زید کئینا. انما یتذکر اولو الالباب، بے شک نصیحت قبلوی، خاوندان دا اقلنو. بے اثر نگو رہے. و اذا مسل انسانا، کلچورسی گی انسان کافر و مشرکتا، درن تکلیف بیماری، دعا ربہو، نرابلی دیخ پل رب منیبن الیہی، راگرزی دن کے وی دے دغی اللہ تا، ثم اذا خوله، قل ورطوا اے زما حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، چہ رب العالمین فرمائی، یا عباد الذین، اے بندگان زما حق کسانو، آمنو چیمان مروڑے دے، اتقو ربکم، اویرے گئی دخل ربنا. اے زما حبیب یعنی زمادی بندگانو تا ہوا آیا اغا بندگانو تا چی دی ایمان روڑے چی دخپل غب نا اویرے گئی او تقوی او یر دخپل غب نا لکسرنگی پکولو دنیکو کارونو دنو خاص کر منکرات او ناروا کارونو پریخل زمون پا بدن یا کور یا معاشرہ و معاملاتو کی چه دا شریعت نکم خلاف کارون دی دا دی پر خودو تاوی اتقو ربکو زکا اصل کی تقوی دا دا منکراتو دا نارواو پر خل قل ورطو آیا یا عباد اللذین چه رب العالمین فرمائی اے زما بندگانو ها کسانو آمنو چیمان مروڑ دے اتقو ربکو اوی اریگئی دخپن ربنا او دنیا و خیرت کی دا نجات شہدے تقوی او دا تقوی پا ذریبانی دا دنیا و دا خیرت اغطول دا اللہ دا رحمت اغوادی حاصلی ذکر نبی علیہ السلام فرمائے لیو اے قرآن پاک کی اویات تے کچرے دا خلق مسلمانان پاغی املو کی نبس داورت کافی دے ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا يحتسب ارا غصوب چی صحیح مانو کی دا اللہ نویرے دے ندا ہر مصیبت ندوتو لارب ورت اللہ جوڑ کی اور رزق خوب دا آغا طرف نہ ملاو شی چیزے دب خیال و گمان لی دا اللہ یرا دا اللہ خوف دا خپل بدن بارکی دا خپل کور بارکی دا خپل معاملات بارکی طول زندگی بارکی دا اللہ یرا ورطو آیا چی اللہ وی اے زما بندگانو حق کسانو آمنو چیمان مروڑے اتقو ربکم اوی اری گئی تاسو دخپن ربنا للذین دا پارا دا حاغ کسانو احسنو چی اغی نیک اعمال کری دی فی حاضر دنیا پدی دنیا کی حسنا نا اغی دا پارا یعنی بدل خیستبوی پاخرت کی چغ جنت تے کمو خلقو چی دی دنیا کی نیک اعمال کری ندا غید پار بوی حسنا یعنی فی الاخرہ او دا حسنین مراد جنت تے اللہ و جنت ورکئی کمو خلق چنیک اعمال کری دی للذین دا پار دا ہا کسانو احسنو چنیک اعمال کری دی فی هذه الدنیا قدی دنیا کی حسنا خیست بدلبی پا آخرت کی چغ جنت تے سوکم چنے کا عمالو کی اللہ باخرت کی خیستہ بدلور کئی دارنگ دام علماء لکلی دنی کو عمال دو وجن لکا دنیا اخرت کی جنت ملاوی گی نو دنیا کی ملہ عزت ورکئی کم خلق چنے کا عمال کئی نو رب العالمین غیت دنیا کی عزت ورکی دا مومنان و تقوادار و خلق پزنو کی دا غیمی نواچے دارنگی دنیا کی اللہ دا غیمن باقی پاتی کی تاسو رئی سمرہ دن خدمات چی کمو عالمان اکڑی یا کمو عوام اکڑی ننن دا غیمن سرد دین چی دا غیر وفات سونا و زرگون کالشی نن من پہ دنیا کی عباد دے او خلق دیر پخمد ہے او صفت سر یادے او چاچر دی دن سر لگا غداری کڑے او دی سر دوکہ کڑے ننن داغنن پا ودائی سر دنیا کے سدے یادی گی خلق پی لانت وی مزمت پی وی للذین دا پارا دا حاغ کسانو احسنو چنے کا عمال اکڑی دی فی حاغہ دنیا پا دی دنیا کے حسنا ننے کا بدل وی پا آخرت کی چغ جنت تے وارد اللہ واسعا زمکد اللہ فراخدا دیکھ دا خبر ذکر کئی چی زنی اوقات کی پیووطن کی پی دین بانی جون تیرول گران شی زکا غوطن دا کافر یا مسلمانان دی خدا سی بی دین شوی دی چتا دین او حق ته نه پریزی مزهن کې دارات له چیرې داسې مجبوری راشي نبیا وګنې سړی خیر د په خپل دین عمل نه کوي وای نه دین باندې به هر حال عمل وکې کستا خپل وطن مې اوستا په هر څه اسباب او جیداد او محلات دي خدا الله او رسول نه سخوک شه نشتا چې ستا د دین پابندی دا او ستا دین کې نقص ده او ته دین نشه ادا کوله نو دا وطن او دا بنگلی او جیداد بدی د خپل دین نه قربانه و ارض الله واسعه زمک دا الله فراخلا نو کيو زه کتابانی دینی پابندی او ته په صحیح مانو کې دا الله عبادت او بندگی او د خپل دین اظهار نشي کوله نو هجرت پکې ادا مسله دا چې هر یو وطن کې تعالی دینی نقصانات ملاو شول او دین کلاو طریقې سره ني نو دا غوښنه هجرت کتابانی فرض او واجب دي او کچری دینی نقصان دی تا سره د وس او طاقت هجرت نو کو نزن کدن په وخت کې فرشتي و سخت سزا ده سي سړي تور کوي او دا سه خلکو د پاره سخت سزا وي لکه وګوره سوره نساء کی تیر دی مخ کې سوره نساء کی دا مسله در لمخ کی تیر ده آیات وګوره 97 نمبر چې سره د وس او طاقت یو سړي هجرت نکو نو دا هغه لپاره دا سزا وای ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم ان الذين بيشكا كسان توفاهم الملائكه چوافات کوي با غیل را فرشتي ظالمي انفسهم پدا سے حال کې چې ظلم کړي وي تخل زان نوان ظلم نه مراد دې کې سره وس او طاقت او هجرت نه کړي اعلان کې دې چې کم وطن کې نه ديني پابندي وته قالوا الملائک ورتزن کدن کې وای فیما کنتم پس ژوندونو زندگی کې وی تاسو قالوا ندیب زن کدن کی ورتوائی کننا مستضعفین فی الارض ومن کمزوری پدیز مکا کی دا کافرو دا بیدین خلق زورو منگ دن نشودا کولے قالوا ملائک بورتوائی علم تکن ارض اللہ واسعا آیا نواز مکد اللہ واسعتا فراخا چپدی وطن کی پتا دینی پابندی وا او تا کلاو طریقی سر دین دعوت او اظہار نشو کولے فتحاجرو فیہا نتاسب حجرت کرے پدی کی دا وطن مدی پریخے وے او ہاں وطن تبلال وے چاہی کی تال دینی پابندی نوے فولائک دا کسان مأواہم جہنم زید پات کی دود دوی جہنم بی وساعت مصیرا او بد دے دا جہنم زید ورتلو رست وی مگر آغا سڑی او آغا زنانا و معشومان چی غید حجرت طاقت ملری بڑاگان دی سپینگیری دی زنانا دی معشومان دی اس وس او طاقت دے حجرت نشتا نو دے گنہگار نو دے او چو وس او طاقت دے او دے دا اللہ و دا رسول نو وطن قربان نکو نو دا سزا بے دلتم وی و ارض اللہ واسعا زمک دا اللہ واسعا تن فراخدا نو یو دے کی دا دن پابندی بلزے کلار شو نبی علیہ السلام ویلیو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا وی غورا البلاد بلاد اللہ والعباد عباد اللہ فاینما اصبت خیرا فاقب وی طول بندگان دا اللہ بندگان دی و طول وطنین دا اللہ وطن ردی کم زی کدر تخیر دی دین و دی دنیا ملاو شو نبس دا غزی کی دیر شو وعرض اللہ واسعا اعوذ مکد اللہ فراخدا اس گورا دا خبر ډیر ګران وی مگر چلے چاہتا آسان کی چې د دین د پارا خپل وطن خپل جیداد خپل رشتہ دار پریزی او خپل ځکه با نستا کورستا نه جیداد شا او قسمه قسم د هجرت تکالیف دي ور وطن د مال او د دنیا د پارا پرې خدل دا خلکو له خوشحالي محسوسی او د دین د پارا خپل مال جیداد او هر څه قربانول ګران وی نورست اجر ذکر کئی چی اللہ و ایتخو بزمان پار اخپل محل و اخپل کور و بنگلی و جیداد پریزی و کچر دا صبر دیو کو نطالب بی صاحب بی کتاب اجر ملاوشی انما یوفا الصابرون بیشک پور بور کلیشی صبرنا کتا اجرهم اجر داوی بغیر حساب بی حساب بی کتابا صبرناک تبا اللہ داغی اجر بے حساب بے کتاب ورکے دیو جن راغن جلتا علماء لکلی ویدہ ہر چا اجر با پاندازے یو پا لس چال یو پا سوار لس چال یو پا زرگنو لکنو خود صابرینو اجر داغی اٹھو ساندازہ نشتا مخلوق داغی صاحب نشی کولے چی دا پا حجرت صبر کرے دا وطن پا پری خودو صبر کرے د گناہوں پر پر خودی صبر کرے انما یوفا الصابرون بے شک پرب ورکریشی صبرنا کتا اجرهم بدلد دوی بغیر حساب بے حساب بی کتابا بغیر حساب بے حساب با اللہ رب العزت بی تاجر اتنا باتی پختنا اتنا باتی تپوسی او بلا حساب کتاب به الله جنت توردن نکی بلا حساب کتاب به الله جنت توردن نکی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیلی مسلم شریف حدیث تے چه زما تابدار داب پا ورز دا قیامت دا تمام امتن نڈیر وی او نبی ریح السلام دا جنت دا دروازی بارکی ویلی چه دا جنت دا دروازی د یو درشن نراواله تر دی بلی پوره دور منزل بوی لکه نبی علیہ السلام و مکہ مکرمه او بصرا یعنی د بصری خار چول خلق وی دومره وی بعض روایتو کې دار اغلی دا دروازه ای نو د دروازه او د درشلی په منځ کې نری غنتی سوره وی او یو لرګی وی چې هغه ته سوی شوکټ ورته وی نو د دې او د هغې په منځ کې به دومره فاصله وي لکه په من د مکې مکرمې او د یمن یو خار د حجر به ورته وي دومره فاصله وي او دا به داسې ډکوي زما د امت ته چې جنت ته وردننه کیږي چې د ازدحام د وجه نه سم ټیل وی پکې او دې کې به هغه کسان هم وي او یا ضربت مخکې را روان وي چې په هغې به نه حساب وي نه به څه پوښتنه وي په هغې کې دغه صبرناک خلک هم نه انما یوفا الصابرون اجرهم بے شک پرب ورکلیشی صبرنا کتا اجرهم اجر داغی بغیر حساب بے حسابا اب یاو علماء لکھ دی صبرناک سوک دی نچاوی لی دا روجدار صبرناک دے خواہشاتو نے صبر کلے مہاجر چو وطن پریخ دا اللہ دا پاردے صبرناک دے آغا جہاد کو ان کی صبرناک دی اغا مسلمانان چه نیک اعمال کئی دو گناہونو نیزان صبر کڑے دا ټول پا صابرینو کرا غلی زکر دا صبر دری غٹی غٹی درجی دی یو صبر دے علت و آعات دا اللہ کم حکمون چی دی موز روجا زکاة شکل دا شریعت مطابق جوڑول صحیح معاملات دا غشان کولو توی صبر علت و آعات نیو دے صبر عن المعاصی اللہ ولی دا بنکے دا بنکے دا غطول نکول دا دا صبر دوے مدر جدا او درین دے صبر علی المسائب لگ رازی تند رازی بیماری رازی مرگ رازی قسما قسم دینی دنیاوی پریشانی رازی دا غا وقت کی صبر اختیار اللہ صبر سلوائی دا لگ پا وقت کی دا قرآن و سنت مطابق زندگی تیرول چیر لگ خورالا بیماری خورالا تکلیف راغے خدا اللہ و دا اللہ دا رسول سے حکم دے آغا شان زندگی اختیارولو تولے کی گی صبر بیشک پورا بور کلیشی سورنا کتا اجرهم مجر داوی بغیر حساب بی حسابا قل ورتوا اے زما حبیب انی امرتو بیشک ما تا حکم کرشوے ان اعبد اللہ دا چیز با عبادت و بندگی کن دا اللہ مخلص اللہ الدین خالص کون کے بے ملاتا دخپل بند گئی ما تا حکم شوئے چیز با دیو اللہ عبادت و بندگی کن او دا اخپل عبادت و بندگی با اللہ تخاص کن دا مشرکان راغلی او نبی علیہ السلام تے دخپل بی دینی دعوت ورکولو چی زمان دی خدایان و بارکی لگا نرمیو کا او لگ دی دی بارکی دا خبر اتری مکاو نو بس نور چی سکینو آکاو نا اللہ ورطوی ورطوی ورطوی زمان حبیب ما تا حکم شوی ان اعبد اللہ دا چیز عبادت و بندگی بکم دا اللہ مخلص اللہ الدین خاص کون کے بیم خالص کون کے بیم دی اللہ لرد اخبر بندگئی دا سے عبادت و بندگی وکوم چہے کے ریانی پائے کی نمود نی پائے کی اس کس مشرک نی وَوْمِرْتُو مَا تَحُکَمْ كَرِشْوِلِ لِأَنْ أَكُونَ عَدَا چِشَمَزُ اَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ اول دا تابدارون اللہ تا قُلْ وَرْتَوَّا اے زمان حبیب اے کافرانو تاسو ماته دې دیني دعوت را کوي او ما دې ته تیار وای چې زره دین بارکه سستی وکم قل ورته وای انی اخاف بشک از یریم ان عصیت ربی کچره نافرمانی نو کد خپل رب عذاب یوم عظیم دا عذاب د اغرز لوینا چې ورځ د قیامت تا کزید اللہ نمنم او تاو سر جور تو رکم دی بی دی نئی بارکی نو دار آتا ہوا ای تاغلوی عرض بما دا اللہ دا عذاب نسوک بچ کے قل ورطا ہوا ای انی اخافو بیشک زیرگم ان عصویت ربی کچر نافرمانی میوکد اخفل رب عذاب یوم عظیم دا عذاب دا اغرز لوینا قل اللہ اعبدو ورتوا چد اللہ عبادت و بندگی کوم زو خالص دیو اللہ عبادت بکو او دی عبادت تول اقسام بل اللہ پور خاص کو مخلص ون پدا سے حال کی چ خالص کو ان کے مزو لہو دغ اللہ لردینی دخپل دین دخپل عبادت و دخپل بندگی رئی او تاسو اے کافران و مشرکان و زماسم نمنئی فاعبدو ما شئتم نزل عبادتو کئی عبادت کوئی فاعبدو عبادت کوئی تاسو اے مشرکانو ما دہا غچا شئتم چخوخش استاسو من دونہی الاود دے اللہنا زما دعوت خسم نقبل وئی زی چد چا بارک مخوخدا نو عبادت و بندگی کوئی فتح بدر تو لگی چیو سڑے دا اللہ عبادت فریزی او دا آغی پزید مخلوق عبادت و بندگی کوئی چی نتیجہ بیسشی قل ورطوا ان الخاسرین بیشک تاوانیان بیشک تاوانیان اللذین حق کسان دی خسرو انفسهم چی تاوان کے چولی لی خفل زانونا و اہلیهم او خپل اهل عیال ځان په تاوان کې چولې دی یو الله عبادت او بندگی نه کوي بال بچ هغه په تاوان کې چولې دی یو الله د عبادت او بندگی لري طرف ته ول دعوت نه ور کوي بلکې په شرک دې مختده او اهل عیال مختده نو دا خلق بیشک تاوان یاندي یوم القیامه په ورځ د قیامت باندې علا خبر شئی ذالک دغاہو الخسران المبین ہم دادے تاوان خکارا و سرگند چیو سڑی تا اللہ ملاو نشی جنت ملاو نشی او داغے پا مقابلہ کی جہنم او دا اللہ ناراضگی ملاو شی نویدہ خکارا تاوان دے کارا نقصان دے اس اگر نقصان ذکر کئی جدا نقصان بسنگے لہم دوی دپارا من فوقہم دپاسد دوی بی زللن زللن پردی من النار دور زلل اصل کی وریض توئی او زلل پردی توئی لکی تفسیر معارف کی لکلی دلتا تی دور شغل مراد دی لہم دوی دپارا من فوقہم د پاسه د دوی بای زللن اغه شغلی او لمبی دور زللن شغلی او لمبی من النار دورنا ومن تحتهم زلل اولان د دوی بای شغلی او لمبی دور لکه دنیا کې سره لاندې بستر غړی د پاسم فزان باندې ساتي د جهنميانو د لاندې بندور بستر او شغلی او د پاسه باندې ذالک دغور دادا سے اور دے یخوف اللہ چیر ورکوی اللہ بیہی پدے بانے عبادہو خپل بندگانو تا اللہ خپل بندگان ددین یرئی چگور نافرمانی مکوئی دبغاوت او دسرکشی زندگی بتی روئی یا عباد بندگانو زما فتقون نو یری گئی د دې اور نو یری گئی ځان ساتي د قران او د سنت تابعداري اختیار کړي بیا سر رغورې قل ورته وایا یا عباد الذین چې الله وای ای زما بندگانو هغه کسانو آمنو چې ایمان مروړې دي اتقوا ربکم او یری گئی د خپل رب یرا پزل کې راولې للذین دفار دہا کسانو احسنو چنیک عمال کری دی فی هاوہ الدنیا پدی جند دنیا کی حسنانی کا بدل بی پاخرت کی چی جنت تے او قیوز ہے کہ پتا دینی پابندی را وعرض اللہ واسعا زمکد اللہ فراخدا نخپل وطن بد دین قربانے او اللہ دا سنت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تازہ کول ہر پیغمبر دے دین دا پارا وطن پریخ ہے او بیا پا تمام وطنینو کی بہترین وطن او خار مکم کرموا لیکن اگا بہترین خار دے دین پا بنیاد رسول اللہ قربان کو مدینی تلاڑو وارض اللہ واسعا اوزمکد اللہ فراخدا نکیوز ایک استا دین او ایمان تا نقصان دے نو دا وطن با پریزے بل وطن تا وزے دا خپل ایمان او دا دین دے حفاظت تا پارا وصل وجد آئی چه کم وطن کی تابدار دیر دین والتا پا دین عمل آسانی ماحول جوڑی معاشر دا دین سر جوڑی او دا بی دینی پا وطن کی پا دین بان عمل سی اغگرانوی وارد اللہ واسعا اوزمکد اللہ فراخدا اس وطن پر خدل دیر لیو قربانی دا لکه کوم مهاجرین او موجود ور هجرت پیس وخت کی بندی گنا دا سه زمانہ او صدی بنی چاہیے کہ جہاد شروع دی ہجرت شروع دی تاسو د خپل کم عمر کې وګورئ دا افغانستان مهاجرین جوړ شول د کشمیر جوړ شول دارنګي د بوسنیا جوړ شول د چیچنیا جوړ شول د فلسطین جوړ شول اوس ګره دغه غریبانان خپل وطنونه پرې خپل او چاله خیمه میلاو شي چاله خیمه میلاو نشي خپل وطن کې د سمر راحتونو او د آرامونو او د سکون دتوی لیکن پردی وطن کې خوراک نشتا د استوګ نه نشتا د یو د بند دی دین رټل دي نو دا ډېر لوی قرباني ده اگر چې د الله وعده ده مهاجر باندې ابتدایي هجرت کې تکالیف وي ورنه الله قران کې بار بار وعده کړی چې د هجرت سره د رزق او د فراخی دروازې کولاویږي خو ابتدایي مراحلو کې تکلیف وي نو هجرت چون کې ګران او نور پسې وعده کوي الله او عزت اسورز وطن نه یا په بنگلا او پراحت او سکون کې تیرول نو یا په نور ګرمۍ او سردۍ کې تیرول خدا لګي رز ژوند کې په تکلیف کې تیر کو نو خلق سره به حساب کتاب کیږي او تاب به حساب وردن نکم انما یوفى الصابرون بیشک پرب ورکړې شي صبر نا کوتا اجرهم اغا بدل داغوی بغیر حساب بی حسابا قل ورتوا انی مرتو بیشک حکم کلشو دے ماتا ان اعبد اللہ دا چه عبادت و بندگی بکوم دا اللہ مخلص اللہ الدین خالص کون کے بیم دی اللہ لرد خفل بندگی و امرتو ماتا حکم کلشو دے لئن اکونا دا چه شمز اول المسلمین اول دتابدارنا اللہ تا قل ورتوا انی خاف بیشک زیاریدم ان عصویت ربی کچرے نا فرمانی میو کدختل رب عذاب یوم عظیم دا عذاب دور زلوینا قل اللہ اعبدو ورتوا چرا اللہ عبادت و بندگی کمز مخلص اللہ دینی خالص کون کے امدغ اللہ لغدخت الدین دخل عبادت او دخل بندگی رہی فعبدون ز عبادت کوئے مشرکانو ما دا غچا شئتم من دونہی چخو خشستا سوئلاو ددی اللہ نا زی زماسن نمنئی دا چاچ دا سخو خینا کوئی او پرس دا قیامت وندا سے شرمن نگئی سر راپورت کی حدیث دا مسلم شریف کی راغلی پر از دا قیامت بیلانو شی دی صاحب کتاب نمخ کے چه چا دا چا عبادت کولنو لار دی شیخ پل معبود تا نونو والا چه انو عبادت اکڑے بزرگون آغی تا بلار شی گٹو والا با گٹو تلار شی شہداء و اولیاء والا با ای تلار شی یواز مومنان با پاتی شی نو دا اللہ دا طرف نبورتوئے شی چول خلق لار اللہ تا سولے دل تکیئے ندائی بوئی الہ العالمین من دنیا کم دغشانی آواز پاتے چا سکول چا سکول او من گئی کی آواز من ددے زین ترغی خوزی گو نچخ پل رب مقتلے لی رب العالمین براشی او چکل دائی اللہ پا غالامات اس روپی جنین طول با پسجدی بانے اللہ لکریوز فعبدو ما شیتم من دونہی زی عبادت و بندگیو کوئی عبادت کوئی داغچا چه فہد استاسو من دونہی علاوہ دی اللہ نام او دیتا امر دزورنے و درٹنے وی لکے اسڑے نمانی ولوی زج سدی خوخیا کوا پتا بدرتو لگی قل ورتوا ان الخاسرین بیشک تاوانیان دی اللذین حقسان خسرو انفسهم شتاوان کے چولی دی خپل زاننا و اہلیہم او خپل اہل عیال یوم القیامہ پورزد قیامت زانم بی دینے کے چولے بال بچو اہل عیال مچولے علا خبر شئی ذالک دعا ہوا الخسران المبین ہم دغد تاوان خکارا تاوان ویداد ہے او قرآن ساجیب کتاب لے ورا مهاجر وطن پرې کو کور پاتې شو جیدات پاتې شو مال پاتې شو ناغله وی طاقت او کا او غسوب چې په بنگلو وطن کې نوې تاوان باندې ته خپل ته تاوان مو آیت تاوانی نه چې رب درته ملاو نه تاوان نشتا او کا ارس ملاو دی او رب نه ملاو نه په تاوان کې الا خبر شي ذالک دعا هو الخسران المبین هم دغد تاوان خکارا لهم ددوی دا پارا من فوقهم دا پاس ددوی زللن اغلم بیو شغلی بی من النار دور ومن تحتهم زلل اولان دی ددوی بی لمبیو شغلی دور ذالک دغور یخوف اللہ بهی عبادا یرئی پدیبان اللہ خل بندگان یا عباد فتقون اے بندگان زما فتقون غیری گئی وصل اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد نالیہ وآسخان سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم